بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفريع أبواب الوتر د دې زنه مصنف رحمت الله علیه هغه ابواب او احادیث په ذکر کوي چې هغه متعلق دي د وتر سره. د دې بعضی مسائل او احکام د صلاة الليل او د قیام الليل په زمن کې تیر شوی مو، ځکه د وتر اطلاق د پټول قیام الليل باندې کیږي او خاص په دې معهود مزباندم کیږي. دا وتر په کسری د واو سره د لغت بنو تمیم نه، او په فتحې د واو سره وترن د لغت قریش ده، لکه حبرن او حبرن کې دا دواړه لغتونه دي. نواو پدې کې مفتوح او مکسور دواړه جایز ده. علامه زرقانی په شرح د موطأ کې ذکر کړی چې د اهل علم اختلاف ده په مسله د وترو کې په وو سیزونو کې، یو د دې په وجوب او عدم وجوب کې چې واجب دي کنه، دویم د دې په عادت کې چې ادنا مقدار سمره ده او اعلا، دارنګ په اشتراط النیه کې چې دې د پاره نیت شرط او څنګه وي، سلورم اختصاصه بقراءه چې په دې وتر کې به کم قرت کیږي، لکه دې باب کې به حدیث راشي چې کم سورتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په وتر کې لوستل. دارنګه آیا دا شرط دی چې د دینه مخکې به شفع کوي دوه رکعاته به کړی وي یا نور مز؟ اشتراط الشفع قبله. شپږم دا چې اخر وقت کم دی، اووم چې آیا په سفر کې دا په سورلۍ باندې جایز دی کنه. نور مباحث هم پکې اهل علم ذکر کړی دي چې د دې قضا شته کنه، بیا په دې کې د قنوت مسله او محل د قنوت کې اختلاف ده چې دا قبل الرکوع دي که بعد الرکوع دي. په دعا د قنوت کې بیا اختلاف ده چې کومه دعا به وي. دارنګه د دې په فصل او وصل کې چې دا به وصلن کیږي درې رکعاته یا پنځه رکعاته یا و، لکه قیام الليل کې بعضی وضاحت تیر شوی، او کنه دا به فصلن وي جدا جدا، او آیا د دین رستو دو رکعاته په ناسته باندې مسنون دي کنه، لکه د دې وضاحت مخکې تیر شوی. نو دا د وتر متعلق مباحث دي چې په دې ابوابو کې به د دې تفصیل او ذکر راځي. اوله مسله چې د دې په حکم کې اختلاف نه، چه حکم د وتر سره ده، نو د جمهور په نیز باندې دا سنت مؤکد عمل ده، او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په دې کې دری روایت نقل دي. حماد ابن زید ته نه دا نقل کړي چې دا فرض دي، او روایت د یوسف ابن خالد السیمتی کې راغلی چې امام ابو حنیفه دې له واجب ویلي، او دریم روایت د نوح ابن ابي مريم المروزي ده چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا نقل کړي چې دا سنت دي. راجح قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا ده چې غدي له واجب وي، او جمهور اهل علم چې په هغه کې امام شافعي دارنګه په مذهب حنفي کې صاحبین امام ابو یوسف امام محمد دارنگی امام احمد ابن حنبل امام مالک دای د دې د سنتیت قائل دي چې دا سنت مؤکد دي او په ټولو سننو کې دا تاکید ولري. بلکې امام احمد رحمت الله علیه بداوی من ترک الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي ان تقبل له شهاده. چا چې قصدا عمدا وتر پرې خل نو دا ناکار او بد سړی دی، مناسب دي چې د شهادت ته نشي قبلولې، بلکې د مردود الشهاده وګرځي. نو دا د دې په سنتیت کې نورم تاکید ده. امام مالک به فرمایل من ترکه ادب وکانت جرحه فی شهادته، چا چې دا وتر پرې خودل بغیر د سعذره نو دله به تأدیب ورکول شي، سزا به ورکول شي، او دا وتر پرې خودل هغه یو جرحه حساب کړي د دې تارک په شهادت کې چې ده متروک الشهاده ده. امام مالک او امام احمد نم دا تاکید راغلی دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره په وجوب د وتر باندې دلیل دا حدیث د چې یا اهل القران اوترو فان الله وتر يحب الوتر، د کی امر راغلی چې اوترو او مطلق امر د وجوب د پاره، نو دا دلالت کوي د دې په وجوب باندې. دارنګ بعض احادیث کې راغلي من لم یوتر فلیس منا، چا چې وتر وکړ دا زمونږ نه نه دی، نو د دې په پریښودو باندې وعید راغلی، نو دا وعید د دې په وجوب باندې دلالت کوي. دارنګ وروسته به حدیث راشي چې الوتر حق، نو د حق دوه معنی دی، یو دا چې ثابت دی، دویم وجوب. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حق په معنا د واجب سره اخلي، او جمهور اهل علم چې د دې د سنتیت قائل دي دلیل دا ذکر کوي چې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې په ما باندې څه فرض دي په منځونو کې، ورله وې چې فرض او شپه کې پتا باندې پنځه منځونه دي، هغه وې د دینه علاوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی د دین علاوه پتا باندې نشته مگر دا که تطوع او نوافل کې. دارنګ معاذ رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن للیګلو، نو ورلوی اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، د خلکو لدا خبر ورکه چې الله په پنځه منځونه پر ورځ شپه کې فرض کړی دي. نو یې کچا ته وتر لمون لازم وایو، نو دا خو بیا د پنځو په ځای باندې شپږ وګرځي. علماء احناف وایي چې د وجوب او د فرضیت په منځ کې فرق دی، نو وتر واجب دی، فرض نه دی. بهرحال دا په دې مسله کې اختلاف او اقوال د اهل علم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وتر سفرا او حضرا نه دی پریخي، په دې باندې مواظبت استمرار او دوام کړی دی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن زكريا عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القران اوتروا، اي قران ولو وتر كوي، فان الله وتر يحب الوتر، يقينا الله رب العالمين وتر ده او خوخي وتر. فان الله وتر معنا داده چې واحد فی ذاته لا يقبل الانقسام، الله رب العالمین په خپل ذات کې یو د شریک نشته انقسام نه قبلی. دارنګ په صفاتو کې واحد وتر ده، نسوک د الله سره مشابهت نه لري، مثیل نشته. په افعال کې رب العالمین یو د نسوک شریک او معین نشته. يحب الوتر خوخي وتر ين يثيب عليه ويقبله من عامله، فدي باند بدل ور کوي او سوک چې دا وتر کوي نو دا قبلي. رجال د دې اسناد ابراهيم ابن موسى چې د لقب الصغير، او د عيسى نه مراد عيسى ابن يونس ده، او زكريا ابن ابي زائد او ابو اسحاق السبيعي عاصم ابن ضمره. د دې حدیث په صحت او ضعف کې د اهل علم اختلاف دی. ذکر عاصم ابن زمرہ اگر چه ده په نفس الامر او واقع کې صدوق ده، خو لیکن علی رضی الله عنه نه بده داسې روایت نقل کول چې اهل علم وای چې باغې باندې بثقات او متابعت نقول او مناکیر به تنه نقل کول. خود شواهد د وجه نه بعض اهل علم دې حدیث له صحیح ویلي. حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رستو را روان دي پسې هغه د دې لپاره یو قسم شاهد ده چې هغه په دې معنا باندې راغله. رستو به ذکر کو سند داغه ضعیف د انقطاع ده پکې. دارنګ حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه د دې لپاره شاهد ده. امام طبرانی په المعجم الاوسط کې ذکر کړي. دارنګ حدیث د ابو هرره رضی الله عنه چې خطیب بغدادی رحمت الله علیه په اسناد صحیح سره په خپل تاریخ کې ذکر کړي. نو دغه شواهد د وجنا بعض اهل علم د حدیث تصحیح کړي. نو حدیث دلیل د هغه اهل علم د پاره چې غي د وتر د وجوب قائل دي، ځکه لفظ د اوترو امر راغلی او امر د وجوب د پاره ای. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو حفص الابار عن الاعمش عن عمرو بن مره عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې مخکې حدیث د معنا په شان نقل کړي. څنګه چې مخکې حدیثو نو ابن مسعود رضی الله عنه دغه شان روایت نقل کړي. زاد د ابراهیم ابن موسی په کده الفاظ سی واکړي دي. فقال اعرابی د زاد فاعل عثمان ابن ابي شيبه ده، ځکه د دې حدیث په اسناد کې ابراهيم ابن موسى ندر اغلي هذا مخي حديث په اسناد کې. زاد دي عثمان ابن ابي شيبه په حديث کې دا الفاظ سي واکړي. فقال اعرابي نيو باندې چې ویلو ما تقولو ته پکې سوې. ابن مسعود رضی الله عنه چې کله دا حديث بیان کو نيو باندې چې دا غنه ته پوسو کو چې ابن مسعود رضی الله عنه ته پکې سوې. فقال ليس لك ولا لاصحابك. ابن مسعود رضی الله عنه ورلویلیو دا حکم تا د پاره نه دی او نستا د مرګرو د پاره. د ابن مسعود رضی الله عنه مقصد او مطلب داو چې اعراب بانډچیان په دې حکم کې نه دی داخل، ځکه حدیث کې امر راغلی او تیرو یا اهل القرآن، او بانډچیان چې دا سخت زرونو والدی په دې کې جفا د قران کریم یادول نشي، نو دا امر وی اغیل نه ده متوجه، بلکه اهل قرآن اصحاب القرآن لمتوجه ده چه غی قرآن کریم یاد کرده یا او دا لولی آناء اللیل و اطراف النهار. نو ده ویتر دا حکم دا اید پاره ده چه او تیرو اهل القرآن. خو جمهور اهل علم وی چه نا دا اهل القرآن نمراد سوک دی من آمن بالقرآن، چاچه پا ایمان بان چاچه پا قرآن کریم ایمان روڑه نو اغت نمراد دی دا حکم دا عمومی مسلمانانو دا پاره ده. د ابن مسعود رضی الله عنه رایه دا و چې نا دا د اهل القرآن چې کوم حافظان د قرآن دي او د شپې قیام الليل کې قرآن لولي نو غي د پاره دي، نو ځکه دي باندې شي لوي چې له سلک ولا له اصحابک. دا حکم ستا او ستا مرګرو د پاره نه دي باندې چې انو د پاره تاسو له قرآن درځي نه. نو اسناد د دې حدیث ضعیف دي. ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود چې کوم په سند کې راغله د سماع د خپل والد صاحب نه ده ثابت. ابو عبیده د خپل پلار عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه سما نه ثابت، بل د حدیث په وصل او ارسال کې د اهل علم اختلاف دي چې آیا دا مرسل ک موصول له. امام دارقطنی رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړی په خپل کتاب العلل کې چې دا حدیث مرسل له. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن ابي مره الزوفي عن خارجه بن حذافه قال ابو الوليد العدوي. قال ابو الوليد العدوي فدي باند مقصد امام ابو داود داده. امام ابو داود وي فدي سند کې زما دو استادان دي، يو ابو الوليد الطيالسي بل قتيبه بن سعيد. نو قتيبه ابن سعيد چې کله د دې راوي نوم ذکر کوي هغه صرف دا وایي چې خارجه ابن حذافه. او دویم استاد د امام ابو داود چې قتيبه ابن سعيد البغلاني هغه چې کله د صحابي نوم ذکر کوي خارجه ابن حذافه نو د لفظ د العدوي ورسره سیوا کوي چې دا خارجه ابن حذافه سوکو العدوي نو د قال ابو الوليد العدوي مقصد داده قال ابو الوليد العدوي ابو الوليد د دې خارجه ابن حذافه سره العدوي اضافه کړه ده دا خارجه ابن حذافه رضی الله عنه وی خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لروته نو فرمایلی ان الله عز وجل قد امدكم بصلاه يقينا الله رب العالمين زياد کړه تاسو له يومز امدكم په معنا د زادكم سره وهي خير لكم من حمر النعم او دا بهتر د تاسو د پاره دا غسرو خانونه د عربو قیمتي مال اوخو پاره کی چې به کم رنگ بیا سورو نو دا بیا نورم قیمتي نو دا تاسو د پاره دا بهترین مال نه غوره ده د سرو خانونه وهي الوتر او دا مسجد دا وتر ده فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر نو ګرځول او مقرر کړه د تاسو له دا پمن د ماسخوتن کې اله طلوع الفجر تر ساره پوری د ماسخوتن نفس راواخلی تر ساره پوری د دی وقت ده نو په دې حدیث کې د ویترو اغا انتهایی وقت ذکر ده ابتدایي خو بل اتفاق ده چې د ماسخوتن نفس بکیږي چې کله د ماسخوتن فرض موضوع شي او انتهایی وقت طلوع الفجر ده اسناد د دې حدیث ضعیف ده عبد الله ابن راشد الزوفي او د استاد عبد الله ابن ابي مره الزوفي دا دواړه ضعيف دي د حديث له امام بخاري رحمت الله عليه ضعيف ولي دارنګ امام ابن حبان او نور ائمه امام بخاري رحمت الله عليه وي چې دا عبد الله ابن ابي مره الزوفي لا يعرف الا بحديث الوتر د مجهول نه شي پیژندې مگر په حديث د وتر باندې چې د وتر دا روایت نقل کړي او بل امام بخاري وي ولا يعرف سماع بعضهم من بعض لدي حديث كم راويان دي دبازي سماع دبازي ننده ثابت نب حديث كي دزعف دروات سرسر انقطاع عمدا ابن حبان رحمة الله عليه بخبل كتاب الثقات كي وي اسناد منقطع ومتن باطل متن دي حديث باطل ودا سند منقطع ده نو په دې سند باندې دا حدیث ثابت نه بلکې ضعیف دی خود دې د پاره یو شاهد موجود دی په صحیح سند سره په مسند احمد کې ابو بصره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله زادکم صلاه وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاه العشاء الى صلاه الفجر الله رب العالمین تاسو له یوم زیات کړل چې هغه وتر دی نو تاسو دا ادا کوي د ماسخوتن نفس را واخلی الی صلاه الفجر د سار د مزپوري نو دا روایت د خارجه ابن حذافه ک ثابت هم نشي روایت د ابو بصره رضی الله عنه په مسند احمد کې په صحیح سند سره په دې معنا باندې ثابت ده د دې وجه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چې کله حدیث د خارجه رضی اللہ عنہ ذکر کی بیا وی وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وبريده وابي بصره صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بیا امام ترمذی وی حدیث خارج ابن حذافه حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث یزید ابن ابي حبیب نو امام ترمذی ذکر کړی چې په دې باب کې نور حدیث موجود دي لکه ابو هريره رضی الله عنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص او ابو بصره رضی الله تعالی عنهم اجمعين باب في من لم يوتر دا باب د وعید د هغه چا کې چې هغه وتر نه کوي د وترو د پرې خودو بارکه چې کوم وعید راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا وتر حق دی سنت دی یا واجب دی چا چې وتر وکړ وتر اونکل نه دی زمونږ نه دی قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو اسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه انه قال بريدة بن حسيب الاسلمي رضي الله عنه صاحب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدری جی فرمایله الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا دری پیری نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا وتر حق دی چا چې وترونه کل فلیس منا نو دې زمونږ نه دی د حق دو معنی دی یو دا چې سنت دی او دویم د حق معنا دا چې واجب دی اسناد د حدیث ضعیف دی عبید الله ابن عبد الله العتکی چې دا ضعیف دی په دې روایت باندې متفرد شوی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه د دې لپاره شاهد دی کوم چې مسند احمد کې راغلی چې من لم یوتر فلیس منا چا چې وتر ورکل دی زمونږ نه دی زما امتی نه دی یا په امت کې نه دی داخل امت الاجابه کې خدغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کوم چې مسند احمد کې دی داغي سند هم ضعیف دی دا رنګ رست را روان دی حدیث د ابو ایوب رضی الله عنه داغي سند صحیح دی باقی کدا الفاظ راغلی الوتر حق على كل مسلم دا وتر حق او لازم دی په هر مسلمان باندې فلیس منا الفاظ په روایت د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کې نشتا لکه د دې حدیث په سیر روان دی دا 1422 نمبر حدیث دی دو حدیث بعد راځي د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دغه حدیث قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي عبد الله ابن محيريز ويتي يوسره د بنو كنانة قبلينا چې اغلب مخدجی ویل کې دی شول سمع رجلا بالشام اغاوری دلیو دیو سرین پشام کی یدعا ابا محمد چی اغلب ابو محمد ویلکی دیشو دا ابو محمد چی دی انصاری صحابیو پا الاسابه کی حافظ ابن حجر رحمت اللہ لیوی چی بعد اهل علم ویلی دی ابو محمد نمو مسعود ابن اوس او بعضی نم ذکر کرے مسعود ابن زید او بعضی وی چی دی نمو قیس ابن عامر او بعضی نوم ذکر کړه مسعود ابن یزید او بعضی د نوم ذکر کړه سعد ابن اوس او بعضی وای چې قیس ابن عبایا نو د په نوم کې اختلاف د دې وجنه مصنف رحمت الله علیه نوم ذکر نکو کونیه اتفاقی ده نو کونیه ذکر کړه چې ابو محمد دلب ویل کې دی شول نو دا ابو محمد رضی الله عنه وای چې ان الوتر واجب چې یقینا وتر واجب او لازم دي قال المخدجي فرحت الى عباده بن الصامت دا مخدجي وی چې زلالم عباده ابن صامت رضی الله عنه لا فاخبرته نو ما ور له خبر ورکو چې ابو محمد هو ان الوتر واجب فقال عبادته نو عباده رضی الله عنه را لوې كذب ابو محمد خطا شوه د ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دي خمس صلوات پنز منزون دي كتبهن الله على العباد فرس کرد دي الله پا بندگانو باني فمن جاء بهن چاچ راتللو کلپ دي پنزو منزون بانده پر زوش پاكي لم يضيع منهن شيئا زايا نكود دي نس شيء استخفافا بحقهن فداس حالت کی جس پا گنون کی دي حقوق دي لا دي پا حقوق کی سکمه نراولی یعنی د دې هغه حدود داغي اقامت کې ادارنګ دا مراعات او خیال ساتي چې په کوم وخت کې دي د لپاره طهارت کوي د دې رکوع اتمام کوي د سجود اتمام کوي نو د دې نه مراد څه شي دي چې ضایع کوي نه ضیاع عدادا استخفاف داده چې د دې مراعات او خیال نه ساتي کان له عند الله عهد نشتد شتد د کس د پاره د الله سره وعده ان يدخله الجنه دا چې به جنت لور دن کوي چې په پینځو منځونو پابندي کوي ومن لم ياتي بهن او چا چې راتلنو کل په پینځو منځونو باندې پابندي ونکا فليس له عند الله عهد نذد الله سره وعده نشتا ان شاء عذبه كخوخ شد الله نو عذاب بوركي وان شاء ادخله الجنه او كخوخ شد الله رب العالمين نو جنت لبه وردن کی په خپل فضل او کرم سره متن د دې حدیث سیده مخکم ذکر شوی او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه په دې کې ذکر کړی دا ضعیف دی، د مخدجی د جهالت د وجنه چې پکې مجهول راغلی دی. د دکونیه و ابو رفیع او بازی د نوم رفیع ذکر کړی، خدای په دې باندې منفرد نه دی بلکې متابعین موجود دي. نو متن د حدیث صحیح دی، دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې مروړی دارنګ ابن ماجام. مخکې دا ذکر شوی دا د هغه اهل علم د پاره دلیل چې هغه وی تارک الصلاة کافر نه دی، ځکه د الله د مشیت لاندې دی، ان شاء عذبه و ان شاء ادخله الجنه. بل په دې روایت کې ذکر شول چې ابو محمد رضی الله عنه وی چې ان الوتر واجب. نو عباده ابن سامت رضی الله عنه وی چې کذب ابو محمد. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی چې د کذب نه مراد خطا ده، ځکه دا کذب چې دی دا په اخبارو کې راځي، دروغ په خبرونو کې راځي. او ابو محمد په دې ځای کې فتوا ورکړی و، یو رائے لرلی و، نو په فتوا کې دروغ نه راځي. او بل دې د انصار یو انصاری صحابي دی، نو کذب فی الاخبار دا په دې باندې غیر جایز دی چې څنګه په اخبارو کې دروغ ویلی دی او په فتوا کې دروغ راځي نه. د عربو دا عادت چې په موضع الخطا کې دی استعمال د کذب کوي. او امام خطابی ذکر کړی چې د عباده ابن سامت رضی الله عنه په د باندې انکار د دی وجنه کړو چې د ویترو له واجب په دې معنا باندې ویلي چې د فرض غونډې دی دا لازم شي، لکه پنځه منځونه شول. اعلان کې پر ورځ او شپه کې الله پنځه منځونه فرض کړی دي، په هغه کې شپږم منځ نشته. نو ویتر د وجوب که په دغه معنا باندې شي لکه صلوات مفروضه، نو په هغه معنا باندې نه دی، او که په معنا د تاکید شي نو په معنا د تاکید خودي. بعض اهل علم ذکر کړي چې کذب د دې اطلاق په دری وجوهات سره کیږي. یو دا چې دا کذب وی علی وجه السهو، سهو نه او خطا سوک دروغ وي، نو په دې کې څه اسم نشته. انسان له خبره نی معلومه او د خبرو کې د واقع خلاف وي، سهوان د دنه دا خبره ثابت شي، نو دی له اگر چې کذب ویل کې دې شي خو په دې کې څه اثم او معاقبه نشته. او دویم دا چې قصدن یو سړی دروغ وایي د لخپته چې دا ځکه خبره کوم دا د واقع خلاف ده، نو دا حرام او گناه کبیره ده. او دریم کذب چې د اطلاق پاغه سباندیم کیږي ان یتعمده فی ما لا حل فیه الصدق، چې انسان قصد او اراده وکي پاغه سکه چې پاغه ځای کې ورل ریشا ویل جایز نه وي. لکه یو سړی د دنه د چا باره کې تپوس کوي چې فلانې کوم ځای کې یو ظلمن داغه د قتل اراده وي، نو دغه ځای کې دا دروغ په ده باندې لازم او ضروري دي چې وی وي، او اغلی ځای نه ښیي د لپته چې دا ظالم دی روان دی ظلمن یې وجني. نو دغه درې وجوهاتو سره اطلاق د دروغو کیږي. خو عرب لفظ د کذب په موضع الخطا کې استعمالوي، نو دې ځای کې هم د کذب ابو محمد معنا دا ده چې اخطأ ابو محمد، خطا شوی دی. نو په دې باب کې دا هغه چا وعید ذکر شو چې هغه وتر نه کوي. باب کمل وترو، دا باب د په بیان د دی کې چې وتر څو رکعت دی. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې ذکر کړي چې یو جماعت د سلفو دې طرف له ذهاب کړي چې اقل مقدار د وترو دا یو رکعت دی، یو رکعت باندې وتر کول جایز دی. و دا مذهب د عثمان ابن عفان، سعد ابن ابي وقاص، زيد ابن ثابت، ابو موسى الاشعري، عبد الله ابن عباس، عائشه وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين. او دا ائمه ثلاثه ومذهب ده امام مالك شافعي واحمد. خو صرف د ائمه ثلاثه په نيز باندې وي بهتر ادا ده، غوره خبر ادا ده چې اول انسان دو رکعت او کې او بیا ورپسې یو رکعت وکي، نو درې رکعت دا په دوو سلام باندې وکي. خو که یو رکعت چرته صرف ځان لوکو مخکې د دینه شفع نه وي، نو دیلم امام شافعی او امام احمد جایز وي، او امام احمد رحمت امام مالک رحمت الله علیه ورله مکروه وي چې دا کار مکروه دی چې صرف ایتار برکعتینو کې. د اصحاب د احناف او اصحاب الرای مذهب دا دی چې وتر درې رکعات دي او په یو سلام باندې وای وصلن وای فصلن بنی یعنی دا سی بنه کوي چې په دوو رکعاتو سلام وګرځي بیا ورپسې یو رکعاتو کې بلکې دا درې رکعات به موصولن وي په منځ کې به قاعده وي او سلام به په اخر کې وي سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې وتر درې رکعات هم دي پنځم دي اووم دي نه رکعات هم دي تر یو لس رکعاتو پورې او تفصیل مخکې په قیام الليل او صلاة الليل کې ذکر شو چې دا درې رکعات به په کوم ترتیب باندې وي پنځه رکعات به په کوم ترتیب باندې وي و رکعات دارنګ نه او یو لس قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ويوسري دباندي والنا دنبي صلى الله عليه وسلم نتبوس كلو دصلاة الليل باركي تدش بمزب سنگكم فقال بأصبعيه هكذا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لفظی دو غت باندې داسې اشاره کړی و چې مثنا مثنا دو دو رکعات والوتر رکعه من اخر الليل او وتر یو رکعت د په اخر ایسه د شپې کې اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې نو دې حدیث کې دا دی چې د ویترو عدد او تعداد دا یو رکعت ته چې ول ویترو رکعه من اخر الليل امام زرقانی وی په شرح د موطا کې وی وفيه ان الوتر واحده په دې حدیث کې دا دی چې ویتر یو رکعت ته او د دې فصل اولاد د وصلنا چې دا فصل نو شنو وی دا به تر دي چې دوه رکعات باندې سلام ګرځي بیا چې د ویترو اراده نو یو رکعت ورسره وکي قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثني قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم وتر حق دي بهر مسلمان باندي علامه تیبی وی حق په دوو مانو باندې راځي په معنا د ثبوت او په معنا د وجوب سره وتر ثابت دي سنت یا واجب دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حق په معنا د واجب سره غسته او امام شافعی رحمت الله علیه حق په معنا د سنت او ثابت سره غسته فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل د چا که خوخه شي چې وتر وکي په پنځره کاته باندې نو پنځه دی کوي ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل كذا چا خو خي چې وتر د درې رکعات کوي نو درې دی کوي ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل د چا خو خي چې وتر کوي په یو رکعات باندې نو په یو رکعات دی کوي اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی خود دې پر رفع او وقف کې اختلاف دی چې دا مرفوع دی الی النبی صلی الله علیه وسلم کنه موقوف دی په ابو ایوب انصاری رضی الله عنه امام نسائی رحمت الله علیه ترجیح دی لور کړی چې دا حدیث موقوف دی حدیث کې بکر ابن وائل د خپل استاد امام زهری نه دا روایت مرفوعا نقل کړي دارنګ نور ثقات راویان لکه امام اوزاعی دوید ابن نافع یونس ابن یزید معمر ابن راشد او یو جماعت د ثقاتنا چې د امام زهری نه دا حدیث نقل کړي نو دا مرفوع الی النبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي بعض راویان موقوف ذکر کړي امام نسائی رحمت الله علیه موقوف لترجی ور کړی دارنګ حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص الحبیر کې وای وای صحح ابو حاتم والذهلی والدارقطنی فی العلل والبیهقی وغير واحد وقفه وهو الصواب امام ابو حاتم الرازی محمد ابن یحیی الذهلی دارنګ امام دارقطنی او امام بیهقی او ډیرو اهل علم ترجی دی لور کړی چې دا حدیث دی موقوف شي ف ابو ایوب انصاری رضی الله عنه باندې او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا ثواب دی او حق خبره چې دا حدیث موقوفی حدیث که موقوف همشي نو دا په حکم د مرفوع کې دی. صحابي د خپل عقل نه دا خبره نه کوي. دا داسې خبره او مسله ده چې غیر مدرک بالرای والقياس ده. صحابي چې غیر مدرک بالرای والقياس خبره وکړي نو دا په حکم د حدیث مرفوع کې وي. چې وي تر حق دي کده چا خوښ نو پنځه رکعت دی کوي، کده چا خوښ درې دی کوي، او که خوښ نو یو رکعت دی کوي. د درې رکعتو کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې څنګه به کوي. بعضې وایي چې په یو سلام باندې دي، په منځ کې به قاعده نه وي. او بعضې اهل علم ذکر کړي چې دا به فصلا وي، به تسلیمتین په دوو رکعتو به سلام وګرځي، ورپسې به یو رکعتو کې. او علمای احناف دا وایي چې دا به په یو سلام باندې وي، په دوو قیدو باندې. په دویم رکعت به قیدو کې تر تشهد پورې، بیا به الله اکبر وایي، دریم رکعت لبه ودرېږي. په دې طریقه باندې د انس او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما نه ثابت دي. امام نووي رحمة الله علیه وایي وایي دا خلاف د اهل علم چې دا په تفضیل او غوره والي کې دی، چې وصلا غوره دي که فصلا. دا اختلاف په جواز او عدم جواز کې نشته. او کوم روایت کې چې راغلي چې تاسو درې رکعت وتر وایي بکوي د ماخام غونتې، لا توترو تشبهو بصلاة المغرب، درې رکعت داسې مکوي چې د ماخام سره مشابهت وي، نو دغه روایت باره کې اهل علم وایي چې د هغې په وصل او وقف کې اختلاف ده، چې آیا موقوف ده که موصول دی. اهل علم ترجیح دی له ورکړه چې دغه حدیث موقوف دی. نو چې حدیث موقوف شو نو د هغې بالمقابل د صحابي فعل موجود دی چې هغه درې رکعت په دغه ترتیب باندې کړي، انس رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. نو دا درې واړه طریقې د درې رکعت وتر جایز دي، کې به تسلیمه واحده وي بغیر د اول تشهد نه، او کنا به تسلیمه واحده وي په منځ کې تشهد وي، او کنا به تسلیمه وي به تشهدين. اگر چې اولا او افضل دادي چې په دوو رکعاتو باندې سلام وګرځول شي او بیا یو رکعت وي، لکه مخکې روایت چې څنګه ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له ویلي چې صلاة الليل دو دو رکعات دي، والوتر رکعة من آخر الليل. ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. امام نووي رحمة الله عليه وي فيه دليل على ان اقل الوتر ركعة، وان الركعة الواحدة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وي بديك دليل ده چه اقل مقدار ده وتر چه ده يو ركعت ته، او دا یو رکعت که څوک ځان لیوازی که مخکې تینه شفع نه وینو صحیح ده. دا وی زمون مذهب ده، او مذهب د جمهور و اهل علم ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ایثار به واحده قائل نه ده، هغه وی چې دا صحیح نه ده، ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم د بوتیرا نه منه فرمایلی، نهى عن البوتیرا، دا غ مز نه منه فرمایلی چې مخکې دا غینا سموزنی او ځان ل یو رکعتی. او اهل علم ذکر کړی چې دغه حدیث ضعیف ده، ثابت نه ده، نو لهذا وتر برکعت جائز دی. باب ما يقرا في الوتر، دا باب د په بیان د دی کی چې په وتر کې به کوم حصہ د قران کریم لوستې شي. درې رکعت وتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم ثابت دی، نو په اول رکعت کې سورۃ الاعلى، په دویم کې سورۃ کافرون، او په دریم کې سورۃ اخلاص. یو روایت کې به دا راشي چې په دریم رکعت کې د سورۃ اخلاص سره معوذتین هم دی، وغا روایت سندن ضعیف تثابت ننه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو حفص الابار حا وحدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا محمد بن انس وهذا لفظه عن الاعمش عن طلحه وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بفويترو كي دادري سورتون لستل، فاول ركعت كي فاتحي نفس سورة اعلى سبح اسم ربك الاعلى، او بدويم كي وقل للذين كفروا. فبعض نسخود ابو داود كراغلي وقل يا ايها الكافرون، ده قل للذين كفرون مراد سورة كافرون ده. والله الواحد الصمد پدریم رکعت کی سورہ فاتحه نه پس سورہ اخلاص اسناد د حدیث صحیح دی بعض راویانو دا حدیث داسې ذکر کړي چې عبدالرحمن ابن ابزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي نو په دغه وخت کې دا بیا مرسل د صحابي دی ځکه ابن ابزاد چې دی عبدالرحمن ابن ابزاد رضی الله عنه دیم صحابي دی مرسل د صحابي دا حجت دی د محدثینو په نیز باندې نو دا د اسناد د صحت له ضرر نه ورکی که چرته ابی ابن کعب ذکر نشي او دا روایت د عبدالرحمن ابن ابزاد نشي امام ابن ماجه دا حدیث په سنن کې پدی لفظ ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با یوتر بسبح اسم ربک الاعلى وقل یا ایها الكافرون وقل هو الله احد په دې اسناد کې چې ابو حفص الابار ذکر شو د نوم دی عمر ابن عبدالرحمن الکوفی او طلحن مراد طلحه ابن مصرف ده زبید ابن الحارث اليامی قال حدثنا احمد ابن ابی شعیب قال حدثنا محمد ابن سلمتا قال حدثنا خصیف عن عبدالعزیز ابن جریج قال سألت عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنها بأی شئن كان یوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعزیز ابن جریج وی چې ما د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړو چې وتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم پس باندې کول فذكر معناه نو د مخکې حدیث معنی ذکر کړي چې په اول رکعت کې سوره الاعلى په دویم کې سوره الکافرون او په دریم کې وفي الثالثه بقل هو الله احد والمعوذتين په دریم رکعت کې به سوره اخلاص او ورپسې دا دوه سورتونه معوذتين يا معوذتين بكسره د واو سره يا فتحه د واو سره دواړه جایز دي اسناد د دې حدیث ضعیف ده زکه عبد العزيز ابن جريج ده پکې ضعیف راغله ده بل د سماع د عائشه رضی الله عنها نه ثابت دا حدیث دا غینه نه دی اوریدل لکه امام احمد ابن حبان او دارقطني ذکر کړی او دې ځکه چې ظاهرا صراحت بالسماع راغله چې عبد العزيز وایي سالت عائشه نو دا خو دلالت کوي په دې باندې چې دا حدیث ته اوریدلې نو اهل علم ذکر کړی چې دا د خصیف ابن عبدالرحمن نه خطا واقع شوی دا صراحت بالسما ذکر کړی چې عبدالعزیز وایي سألت عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها ذکر دا خصیف ابن عبدالرحمن چې په سند کې راغلی دا سیء الحفظ دی نو دا خطا د دنه واقع شوی چې دا صراحت بالسما سیغه ذکر کړی باقی اسناد د حدیث ضعیف دی نو محفوظ او صحیح روایت دا دی چې پاغي کې پدریم رکعت کې ذکر د سوره اخلاص راغله ده علاوه د معوذتین نه هاذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك